Wybacz Ośka, że się wprosiłem tu troszkę. Coś jak my na domówę, ziomal już skręconym wąsem. Łycha woda kola od mieszanki wybuchowej. Jutro głowa będzie konać, ale dzisiaj jest wybornie. Klimacik jest konkret, popiliśmy na salon. I się postarał Tomek, cztery przyprowadził z pubu. Siema, jestem Piotrek, tu reszta mojego składu. Nie wypada polec i zapraszamy do balu. DJ daj 90, weź za pauzuj to co leci. Szybkie szkolenie mu z rapu, znowu uciułamy geci. Grudzień 30 jest pierwszy, pewnie skończymy przed trzecim. Zapobiegać czy to leczyć, nie zadawaj pytań, leni. Dzisiaj nie chcę się rozkminiać. Płonie cały parkiet na full, leci tu muzyka. Wioletna pań pyłkach, w kubkach kurwa czysta. Się spinasz, no to wypadł, się spinasz, no to wypadł. W tygodniu zabiegany znowu każdy wciąż. Więc weekend odpalamy albo na stół wziął. Więc przyprowadź koleżanki, śle adres na fon. Dzisiaj trochę się potańczy, martwić nie ma co, bo nie ma co. W tygodniu zabiegany znowu każdy wciąż. Więc weekend odpalamy albo na stół wziął. Więc przyprowadź koleżanki, śle adres na fon. Dzisiaj trochę się potańczy, martwić nie ma co, bo nie ma co. Nie jeden zaraz chce coś zepsuć. Kumpel uspokaja przed ruskim weselem leszczu. W czym typie się jaraz, mogę mieć szmaty z lumpeksu. Twoje te za parę kafla nie dodadzą centymetrów ci. Tu się ma wokół błysk, to gry logika. Jak coś gadasz, no to zamknij pysk. Bo nie ma dzisiaj miejsca tutaj dla takich jak ty. Na chatę wypad swoje zrobiłeś na maksa wstyd. To lewa misia dzisiaj z nami bawi się. No bo jest tu vibe. Ej, niepodrabialny, wiesz, czuję klimaty. Złota rada, nie wyświetlaj się. Tu niepytany, popadliśmy się pobawić. Ej, bije do bani. Wujek promil już się kończy, zapas wycieczka na stację. Tam kolejne mordy i siema no wariacie. Tej nocy każdy chyba ustawiony na wariację. Zanim zerwie story, jeszcze ogarnę se szamę. W tygodniu zabiegany znowu każdy wciąż. Więc weekend odpalamy albo na stół wziął. Więc przyprowadź koleżanki, śle adres na fon. Dzisiaj trochę się potańczy, martwić nie ma co, bo nie ma co. W tygodniu zabiegany znowu każdy wciąż. Więc weekend odpalamy albo na stół wziął. Więc przyprowadź koleżanki, śle adres na fon. Dzisiaj trochę się potańczy, martwić nie ma co, bo nie ma co. Wciąż, więc weekend odpalamy albo na stół wziął. Więc przyprowadź koleżanki, śle adres na fon. Dzisiaj trochę się potańczy, martwić nie ma co, bo nie ma co. Zabiegany znowu każdy wciąż. Więc weekend odpalamy albo na stół wziął. Więc przyprowadź koleżanki, śle adres na fon. Dzisiaj trochę się potańczy, martwić nie ma co, bo nie ma co.